أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. مخکی الله جل جلاله د دې اهل مکه مبارکه پر مایل چې دا یو وړو کې اونتي لخر ګوټه ده قابل شکست په مقابله د نور امتونو کې چې کم د پیغمبر مخالفت کړو او پیغمبر یې نو منلې او الله تعالی هلاک کړو. الله نن دا قومونو بیان کوي د دې د جنس نه چې کم نور قومونو وغي دغه سې کړو. نو الله پرمای دا غي بیان کوي کذبت تکذیب کړو نسبت د دروغ کړو. قبل هم لاندې د اهل مکه نه قوم نوح قوم د نوح علی السلام متګ نسبت د دروغ کړو نوح علی السلام ته. نوح علی السلام د الله پیغمبر نو منلې او داغه د نبوت نه انکار کړو په بت پرستای کې مبتلا وو. نو څومره مضبوط قوم الله تعالی هغه تباہ برباد کړو. نکدا اهل مکم د خپل عمل بت پرستی نه پریږي الله بدیم تباہ. وعاد او دکرنګي عادیان. نو عادیان د داوود علیه السلام قوم. ویلا عاد اهاهم خودا ویلا عاد اخاهم هودا. الله وی عادیانو ته مونږ لګلو دا غیرور هود علیه السلام. هود علیه السلام په دا عادیانو باندې مهنت کو او بهرحال هغه هم خبره ونه منله د خپل پیغمبر د وخت او مضبوط قوم او مضبوط بنگلو والا. خو الله جل جلاله هغه هم تباہ او برباد کړ. دا غی تفصیل هغه سوره هود لسمه سپاره کې اغه تیر شوی دی. دغه رنگي و فرعون او بل فرعون دی ذل او تاج چې خاوند میخونو. نو خاوند میخونو او تاج جمع د ورته د میخ ته وای. نو بازي د دې معنا کړی د فرعون ذل او تاج نه ډیرو لخرونو والا. عبد الله بن مسعود سے په دې نسبت کولی شي و فرعون ذل اوتاد او نسبت د درو کړه فرعون میخونو والا. یعنی د چې بس سزا ورکول نو کسب را واچو او په یو لاس باندې به مور لمې خو او په بل لاس باندې به مور لمې خو او دا غرنګ په یو خپل به مور لمې خو او په بل خپل به مور لمې خو او به هغه د هغه نرستو مختلف سنگین سزا ورکول. نو الله وي هغه الله تبا کغه نسبت د درو کړه موسی علی السلام هارون علی السلام اغه یو نه من نه غم تباہ او برباد کې چې هغه ځان تسوي چې میخونه به په مجرمانو ټکول او سزا هغه به ورکول. او بازو د دې اوتاد نور مانام کړی دا اوتاد معنی اوتاد والا یو خاص کېلو د هغه زمانه کې بکیدو. بهرحال او بازو د اوتاد معنی کړی د لوی لوی بنگلو والا بلډینګونو والا ټوله مانو احتمال شته. بهرحال ارز جو خو فرعون هم سو الله د دې په مقابله کې د اهل مکه په مقابله کې ډیر لو د دې په نسبت باندې چې هغه نسبت د درو کوم الله تباک. و ثمود او دا غرنګي ثمودیان صالح علیه السلام قوم چې هغه معجزه وخته صالح علیه السلام نو الله تعالی دې او ګټ نه اوخه اگر او باسل او په بیت نسکل پورا قوم تبه ته په ملاویدل او بیا هغه قتل کا غیوم الله تباہ و برباد کو وقوم لوط او دغه رنګي قوم د لوط علیه السلام. د لوط علیه السلام قوم د اردن علاقه کې فلسطین اردن د مسک راضی راضی اردن کې دن موجوده اردن چې کوم دی نو دي کې بت پرستی موجود و اغلام بازی د لکانو سره تعلقات د پکی موجود و الله جل جلاله هدیوم تباہ و برباد کړ د دې د بستی اوچ تک لپاره اسمان ته او د التنه غلطه اوس مغه ته بحر مردار ویل کیږي. هغه تقریبا 300 فوټه کته دلی دی غوبو او بالکل پاغه کې حیوانیت نشته. خبر ده ته لته کې توري اوبو کسي په اوبدي نو هغه يم د عبرت نشانه ک الله جل جلاله واصحاب الیک او خاوند د زنګل خاوند د زنګل نه مراد خاوند د بند د زنګل د شعیب علیه السلام قوم دی نو هغه يم الله تبارک او د دې تفصیلی کسی واقعات هغه ما سورته هود کې ذکر کړو تقریبا انتهایی تفصیل سره او دا غرنګي انتهایی تفصیل سره ما دویم ځای کې سورته شعراء 19 سپاره کې ذکر کړو دلته چونکې قران هم اجمالی ذکر کړی دی او بهر حال ما اجمالی تذکر وکړه اولائک الاحزاب الله وي دک کډلی اولائک دا صفاتون ولا الاحزاب دک کډلی نو دک کډلی وي د پیغمبر مقابل ډلې جوړې شوې مخالفت وکاو الله تباہ او برباد ک ان کل نو دا ټول الا کذب الرسل مگر نسبت د دروغ او پیغمبرانو ته په حق عقاب الله وي ثابت شي په غیبه نه عذاب زمو نو پاغی ثابت شنو کدا اهل مکه دا کار کوي د خپل بت پرستی نه پریدي د نبی علیہ الصلات والسلام مخالفت نه پریدي نو د الله په قانون کې ټول یو برابر دي هغه کافران او دغه کافران چې پاغی باندې د الله عذاب ثابت شو نو په دې باندې هم د الله جل جلاله عذاب هغه ثابت شي و ما ينظر هؤلاء او انتظار نه کوي د خلک تخفیف او خروی دی الله تعالی زور نه ور کوي و ما ينظر هؤلاء او انتظار نه کوي د خلک د اهل مکه إلا صيحة واحدة مگر دی وی چغه ماله من فواق چې نه بيد اغه د پره واپسی نو الله به تباہ و برباد کی الله جل جلاله پرمای دی بس دغه خبره انتظار ده دی هو قیامت نه من الله پرمای تاسو به الله جل جلاله تباہ و برباد کی بس دومره د دومره شی انتظار کوي صرف یو چغه ده سلوی عذابونو ته ضرورت نشته یو چا ده او هغه څنګه چې راشي ماله من فواک داګه د پر بس وقفه نه اصل کې فواک عربی کې چې خلشی نو د هغه دوه لشلو مس کې بعض ټیم کې سړی وقفه کوي وي پیرا پری دي ځناور پسې دوباره لوخه وړي هغه ته عربی کې فواک وي ودلته د مراد وا پسې ده سو وقفه بس چې دا چې غراله بس کې بیا ټیم نشته او چې اوله شو د پاس نامو الله جل جلاله به دا ټول تباہ کړی د اهل مکه بلکل جړه بنیاد به ولو خپل یو انسان بم پاتنی دا الله زورن ور کوي توخف او خروي ور کوي وقالو ربنا وقالو اوایدی ربنا ای رب زمونګه عجل لنا تلوار سره راکې مونږ لا کتنا کستنا حصہ زمونګه د عذاب قبل یوم الحساب مخکې درز د حساب دا ذکر الله جل جلاله آیات نازل کو چې الله جل جلاله سورته حاقه اغا نازل اکړه فمن فاما من اوتی کتابه بيميني فساسو چرته کتاب په خلاص باندې ورکړ شو نو او دغه رنګي اغا کسان چې غي ته په بدل اس باندې او دغه حالات بیان کړو هدي کا پیران هو قیامت مننه نو استهزاء نه دا خبره وکړي قیامت وی چې ته استهزاء او ټوګي پیغمبر ته وقالو اید ربنا ای رب زمونګه عجل لنا راکړي مونږ ته الله تعالی ته وي کتنا اغا حصہ زمونږ د عذاب قبل یوم الحساب روان د درجه حساب نو دا استهزاء ټوکی ویو قسم چې قیامت نشته انکار د قیامت نو پیغمبر پوره ټوکی وی چونکه خامخا چې پیغمبر په حق باندې د حق بیان کړي او بل طرف ته بل ور سړی ور پسې ټوکی کړي یو طرف ته قدرت او طاقت والے ذاتی بل طرف ته یو وړوکی انسان چیس نه لري اغا الله جل جلاله ته چیلنج ورکړي چراول عذاب خبر ده ته الله جل جلاله صبور ذات دی خو پیغمبر ته الله جل جلاله فرمای لک صبر کوا صبر کوا اسبر صبر کوا علامه یقولون باغه سبان دی چی دی وی تسلی ور کوي خپل پیغمبر ته الله تعالی اسبر علامه یقولون صبر کوا باغه سبان دی چی د اهل مکه وی او به هر حال صبر حاصل ک په عبادت سره او په عبادت کې ستاره پر ایوب علی السلام کافی دی داغه دا اغنه عبرت حاصل ک اس بیر صبر کوا علامه پا سبن یقول چی دی وی وذکر رایات که عبدنا داود او بنده زمونگا داود چی داود علیه السلام دی اغا پس اقتداو که پا صبر که پا قوت علی العبادت که پا قوت علی الحق که اچی سنگ پا حق بانی مضبوط اولادو او سمر صبر پا کیو وذکر رایات که عبدنا بنده زمونگا داود علیه السلام لرا ذل اید چې هاوند قوت او هاوند طاقت او په عبادت او په صبر کې انه یقینا دی چې اواب رجوع کون کې الله جل جلال ہوتا اواب رجوع کون کې الله جل جلال ہوتا الله ته ډیر رجوع کول نو اواب دې ته ویل کیږي چې انسان الله ته په ارس کې رجوع کوي او انسان له رجوع په کار د بهر سکی په مرض کې په حالت کې په بیماری کې په پریشانه کې په هر سکی خبر ځانته نه ځکه تاسو ما بار بار ویلی دي دا د انبیا او صفت دی انبیا په من سیکنډ سیکنډ په هر کار کې الله جل جلاله ته رجوع کوي دا کامل صفت دی یو کامیاب بنده په دنیا کې د کامل مؤمن یو کامل صفت د ټول نه اوچت صفت چې په انسان کې د چپد کې هر سکی الله ته رجوع پیدا شي غم رالې الله ته رجوع کی پریشانی رااله الله ته رجوع کی سشه پکار دے راشد ورکات نه پلو کی الله ته رجوع کی بیماری غم خادی د زندګی په هر یو حالات کې پټولو حالاتو کې الله ته رجوع کی او د انبیا او صفت کې د شمنګا تاسو مونږه بیمار شو جلاول له پیسو طاقت د ډاکټرانو طاقت د خلکو طاقت ختم کونه بیا سپاره راول وی شو بیا خیر کې الله ته رجوع کول یو ختم بو کو خبر ځان تعال کنه نو داس نه الله ترجو کو الله بهترین صفت در انسان چې په وخت کې سات سات کې الله ترجو کې معامله کې الله ترجو کې کله انسان په طاقت کې ویږي کې مرجو کې دا نه دا مونږ چې عاجز شنو رجو کو وای کې زمونږ په خپل ذات اعتماد دي چې عاجز شې رجو کو نه تاسو را پیسې مشته تاسو را دنیا گاډي هر شی ری تاسو پتال ته ځي خودي زید الله نه وای خبر ده تعالی یا الله زما د پیسو کې مسنشته د ګاډي کې مسنشته لار کې سټډنټ شي ډاکټر سره مسنشته یا الله شفا دراګي هدي ته وي عبدیت او الله چې چونګه دا اسباب سمره چي خالیلو کې دي د دې نه کون کې الله دي د انبیا ته خدا کامله مسله معلوم کې چې کون کې الله دي د دې وجه پارسه کې الله ترجو کوي نو واسکر عبدنا داوود ازل ايدي انه اواب یقینا نو ده اواب رجع الى الله الله ترجو کون کې کذبت تکذیب کړي او قبل هم لاندې د دوینا قوم نوح قوم د نوح علی السلام او عاد نو عادیان او فرعون او فرعون ذل او تا چې خاوند لخ کرو او سمود او سمودیان او قوم لوط نو قوم د لوط علی السلام او اصحاب الایکته او خاوندانو دپن یا خاوندانو زنګل اولائک الاحزاب اولائک دغه چې وی الاحزاب ډلې وی د پیغمبر په مقابل کې ان کل نو دغا الا کذب الرسل مگر نسبت رسولانو تکړو د دروغ نو دا ټول الا کذب الرسل مگر نسبت د دروغ کړو رسول پیغمبرانو ته فحق فثابت شپاغي باندې عقاب الله فرمای سزا زما و ما ينظر هؤلاء انتظار نه کوي دا اهل مکه الا صيحه واحده مگر د چغيوي مالها چن بيداغي د پاره من فواق سوا پسي وقالوا وايدي ربنا يفالن كي زمنگا عجل لنا تلوار سره را کې منتقد تنا اسد عذاب زمونگا قبل يوم الحساب مخکې د ورځ د حساب نه اسبر اي پیغمبر صبر کوا علاما پاس باندې يقولون چې دی وای وذكر عبدنا داوود او یاد ک بنده زمونگا صبر د بنده زمونگا داوود چې داوود عليه السلام وذل اید خاوند طاقت او د قوت په عبادت کې انه یقینا د چ اواب رجو کون کې ډیر رجوع کون کې الله تعالی ته الحمدلله رب العالمین و العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین الله سبحانه و تعالی نصیب کې الله خیر برکت نصیب دنیا آخرت رسوانه او ستو الله راضی شکر جزا نصیب صلى الله تعالى